thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξαναβρισκόμαστε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του The Press Project, να διαβάζουμε τα σχολιάκια σας, να ακούτε έτσι την κουβεντούλα μας, να λέμε κανένα ευχάριστο, κανένα αστείο. Να χαιρόμαστε, να περνάμε όμορφα, γιατί αυτό έχει σημασία. Τώρα έχω και team έτσι. Να μας βρεις ο διευθυντής ραδιοφώνου μετά, εντάξει. Να το πούμε. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν χορταίνουμε. Αυτό με τον διευθυντή ραδιοφώνου δεν ήταν ωραίο πάντως. Τι? Που πήρε τηλέφωνο μετά και πέφτε. Μπινελική. Ναι. Μας έβρισε. Εγώ δεν άκουσα γιατί ασχολούμαι με άλλο πράγμα. Οπότε τον άφησα να μιλάει λίγο. Έπρεπε να το πω στον αέρα. Νομίζω. Όχι. Συγγνώμη κύριε διευθυντά. Τέλος πάντων, είχατε σκληρό. Είχατε δίκιο για χθες. Ήταν πολύ σκληρό. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη για όσα διέπραξε ο Βασίλης Μύτικας. Εμείς τον έχουμε επιλέξει για αυτή τη θέση. Κάτσε, γιατί να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Έχουμε την πολιτική ευθύνη, Θάνο. Για τον επιλέξαμε για αυτή τη θέση. Τίποτα δεν έχουμε. Βασίλη Μύτικα, είσαι μόνος. Τίποτα δεν έχουμε. Είναι, Βασίλη, καλή τύχη. Είναι ένα κόλπο, είναι μια συνωμοσία των μέτριων δεξιών. Περίμενε. Ας μην τα λέμε τώρα, Θάνο, έτσι πρόχειρα. Ας διαβάσουμε Χάρη Ζάβαλο για τους 285. 285 δίθεν τελειόφοιτοι του Αρσακίου, πρώην μέλη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τρομολάγνη, ερυθροί χμέρ, θέλουν να μπλοκάρουν την επένδυση στο ελληνικό και τις ανεμογεννήτριες στα δάση. Ξυπνάτε μωρέ, τι κάθεστε, θα μας κάνουν Βενεζουέλα, θα ονομάσουν την αμφιλοχία νέο Μαρακαΐμπο, λαπούτα μάντρε κοχώνες. Νομίζω ότι συνοψίζει πάρα πολύ καλά το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας. Δεν είναι κατάσταση πάντα. Αυτή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τι απ' όλα. Δηλαδή πρώτα μπαίνει στο απόσπασμα ο εθνικός μας καλλιτέχνης. Ο άνθρωπος που φιλούσε τον Παρθενώνα. Που μιλούσε για τους κακούς τους αριστερόστροφους. Τώρα τους καλλιτέχνες. Δεν είναι αριστερά, καλλιτέχνες και το πεις αριστερός. Όχι. Εδώ. Το τοτέμ της δεξιάς. Γιατί αυτό ήταν. Ένα ιδεολογικό τοτέμ της δεξιάς του, την τέχνη γινόταν ο Λιγνάδης με τις δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του. Ιδεολογικά το πάω, όχι με κολλητήλικια. Ναι. Και λίγο να μιλήσει και σε μια εκδήλωση για την τρομοκρατία, να αρθρογραφήσει και στις εκλογές. Είχε μια. Λίγο το να τοποθετηθεί για το μακεδονικό, γιατί μας ενδιαφέρει η γνώμη του. Πολύ με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Πολύ με ενδιαφέρει εμένα, γιατί γενικά δεν έχουμε. Πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές κατηγορίες στη συζήτηση για το μακεδονικό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν τοποθετηθεί αρκετοί κατηγορούμενοι για βιασμούς ανηλίκων για τα ζητήματα αυτά της πατρίδας. Η πνευματική ταγή αυτού του τόπου. Ναι. Και τώρα σαν να μην έφτανε αυτό, και όχι για το ίδιο ζήτημα, προφανώς, υπάρχει μια επίθεση στον εθνικό μας γλωσσολόγο. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν κάποιες σταθερές. Θάνο, με συγχωρείς λίγο, τώρα θα σε διακόψω. Ναι. Είναι τυχαίο ότι πάλι είναι η Μακεδονία πίσω από αυτό? Γιατί είναι η Μακεδονία σε αυτό? Συγγνώμη τώρα. Ποιος μας εξηγούσε τι συμβαίνει με τη μακεδονική διάλεκτο, και αν είναι και αν δεν είναι. Βουλγάρους και τα μακεδονίτικα και ακριβώς, τα... ποιος? Ο εθνικός γλωσσολόγος. Ναι. Όριστε. Τι είναι λοιπόν, είναι η επίθεση στον Παμπινιώτη, δεν είναι επίθεση στη Μακεδονία? Νομίζω ότι είναι μια εκδίκηση για όσους τοποθετήθηκαν κατά στο Μακεδονικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο πίσω από όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, ξέρουμε πια ποιοι είναι αυτοί που πληρώνονται από τον Σόρος για να υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της πατρίδας μας, της Μακεδονίας μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντεπίθεση της αριστεράς, η οποία, επειδή οι δεξιοί είναι σε γενικές γραμμές γιδωτόμαρα, με εξαίρεση τον Λιγνάδη που ήταν πολύ καλλιεργημένος και μορφωμένος και ασχολείται και με την αρχαία τραγωδία που την ήξερε από τον μπαμπά του, η αριστερά λοιπόν έχει την ιδεολογική ηγεμονία, γιατί γενικά οι άλλοι είναι σκυλάδες και οργανώνουν εκδρομές στη Μύκονο και τι φταίμε εμείς. Οπότε αυτή τη στιγμή παίρνει μια εκδίκηση η αριστερά εναντίον των ανθρώπων αυτών που στάθηκαν μπροστάριδες στον αγώνα για τη Μακεδονία. Ναι. Ο Μπαμπινιώτης, που είναι ο άλλος μπροστάρις του αγώνα για τη Μακεδονία, έχει μια συμπεριφορά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, η οποία είναι κάπως, πώς το λένε, ρε Θάνο, αυτό προσεκτικά για να μην φάνε εξώδικο, κάπως μυστηριώδη. Ανεύθυνη λες εσύ, Ανεύθυνη δεν είναι. Συζητούσαμε και από πολύ νωρίς με το κουρουτό. Όχι, εγώ Θάνο θα έλεγα πολύ πιο προσεκτικά ότι είναι κάπως ενιγματική η στάση του. Κάπως, δεν ξέρεις δηλαδή. Κάπως κρύβεται. Κάπως είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα βιογραφικό που είναι από εδώ μέχρι, είμαστε μεταξουργείο, μέχρι το πανεπιστήμιο με θέσεις. Μέχρι το ΕΚΠΑ, ας πούμε, πάει το βιογραφικό. Θέση εκεί πέρα, θέση εκεί πέρα, θέση εκεί πέρα, θέση εκεί πέρα. Το οποίο δεν είναι βιογραφικό επιστημονικών επιτευγμάτων, είναι σε πόσα ρημαδοϊδρύματα είσαι πρόεδρος. Ναι. 30, ας πούμε. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Κάπως να είσαι 34 ολόκληρα χρόνια πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής. Εγώ είμαι 28 γενικά, δηλαδή μου φαίνεται πολύ το 34, πώς να το πω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος γι' αυτό. Όχι, το βάζω μια σύγκριση. Δηλαδή, σκέψου, ήταν πριν γεννηθώ, είναι και τώρα. Κάπως είναι μεγάλο το διάστημα, δεν ξέρω. Και να αρνείσαι να αναλάβεις μια ευθύνη. Και εξ αρχής ξεκινήσαμε. Ο πρόεδρος του ΙΕΛΕ είπε, δεν γίνεται να μην γνωρίζει, να μην δεν γνώριζε ο κύριος Μπαμπινιώτης. Και μας τα έλεγε και στο ραδιόφωνο και βγήκε και στη συνέντευξη στο δικό μου το άρθρο, ότι δεν υπήρχε καταγγελία, αλλά τον προκαλώ να έρθει να μου πει δεν γνώριζε. Τα έγραψε και δημόσια χθες εντωμεταξύ. Δεν είναι ότι κρύβεται. Υπάρχει ένα, έλα εδώ να τα. Αν μια που μοιράζει εξώδικα σε χρήστες του Twitter, μόνο για την υπόθεση της κόρης του, που αθώθηκε αμετάκλητα κλπ. Γι' αυτό δεν τα αναφέρουμε καν. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει και να μην γνώριζε ζήτημα πολιτική ευθύνη. Έγινε κατά τη μύτη σου. Εξέθεσες και να μην έγινε τίποτα. Έχουμε καταγεγραμμένα περιστατικά από πολύ νωρίς. Εξέθεσε σε κίνδυνο κόσμο, μη γνωρίζοντας. Και είναι η πρώτη αντίδραση. Εμένα με ανακατεύεται, δεν έχω να πω κάτι, δεν θέλω. Και υπάρχει μια. Πώς το είπε, ένας οργανωμένος διασυρμός ο δικός μου και της οικογένειάς μου. Και αυτό. Καμία συγγνώμη, τίποτα. Μια συγγνώμη. Παράλληλα και με την στάση της κυβέρνησης. Το σχολιάζαμε, το γράφαμε. Έχει κάποια λαθάκια, ρε παιδί μου, γλωσσολογικά. Λες τόσο πολύ, τόσο καλός, ας πούμε, στους χρόνους είσαι. Όχι εργάστηκε ο Λιγνάδης, ας πούμε, αόριστος μία φορά, έναν χρόνο το 2002. Εργαζόταν ο Λιγνάδης τουλάχιστον 10 χρόνια. 12. Εργαζόταν. Και μετά καταγράφεται να κάνει ο πρόεδρος έλεγε για φιέστες και διαλέξεις κλπ. Υπάρχει παραστάσεις. Πήγαινε στο ΔΕ, παρουσίασε τις παραστάσεις του σε παιδιά πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Και βγήκαν οι 285 ρηθροί χμέρ χθες. Και βγήκε ο κύριος Μπαμπινιώτης και είπε: εμένα μα κατέβετε, θα σας δώσω στον εισαγγελέα όλα τα ονόματά σας. Θα πάτε όλοι στον εισαγγελέα και θα καταθέσετε. Θα δώσω τα ονόματά σας στον εισαγγελέα όλων και των 285. Αυτό κάπως ακούγεται. Δεν ξέρω, κάποιοι το είπαν εκφοβισμό. Γιατί δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Λοιπόν, μην μου λέτε εμένα τώρα γενικός και αορίστος. Θα πάτε εκεί πέρα και θα πούμε. Για πείτε τι έχει γίνει. Και να πω κάτι. Σωστό είναι. Οι καταγγελίες θα πρέπει να πάρουν και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Απλώς που η στάση του Μπαμπινιώτη αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι η πρωταρχική του μέρημνα είναι να προστατευτούν τα θύματα. Δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται, ότι η πρωταρχική του μέρημνα είναι να προστατευτεί, ας πούμε, το καλό όνομα του σχολείου. Χωρίς να λέω για τον, για τον ίδιο και την κόρη του και αυτά, και αυτά για την κόρη δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι δεν έχει και σχέση. Είναι ανάμεσα στις κατηγορίες που έχουν υπάρξει, γι' αυτό υπάρχουν, γίνει δικαστήριο, αμετάκλητη αθώωση για την κόρη του, οπότε νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα με την κόρη του Μπαμπινιώτη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία ένας αναβρασμός, όπου θύματα ξεκινούν να παίρνουν το θάρρος να μιλήσουν. Και εσένα η αγωνία σου είναι η αγωνία που έχει η πλευρά των θητών. Το λέω άσχημα, το λέω υπερβολικά. Η αγωνία των θητών είναι όχι στην ανθρωποφαγία. Εντάξει παιδιά, όχι στην ανθρωποφαγία. Κανείς δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Καταρχάς κανείς δεν θέλει να τιμωρηθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φταίξει. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά όταν για πρώτη φορά μιλούν τα θύματα κακοποίησης, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας λόγος συμπαράστασης προς τα θύματα. Θες υποκριτικός, θες κενός περιεχομένου, θέλεις ένας λόγος ο οποίος να μην συνοδεύεται από αντίστοιχες πράξεις. Εντάξει, πάει στην ευχή να το δεχτώ. Αλλά πάντως η πρωταρχική σου μέρημνα πρέπει να είναι η προστασία των θυμάτων. Να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους αυτούς που τραυματίστηκαν, και με το συμπάθεια κιόλας, και που τραυματίστηκαν και με δική σου ευθύνη. Γιατί συζητάμε ότι αυτό έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δίδασκαν στο σχολείο, ήσουν πρόεδρος, και όπως και να το κάνουμε, μπαίνουμε πάλι στην κουβέντα ήξερες δεν ήξερες. Αυτό λέμε ότι είναι η πολιτική ευθύνη που συζητούσαμε αστειευόμενοι στην αρχή, ότι υπάρχει μια ευθύνη που προκύπτει όταν εσύ ήσουν εκεί, είχες μια θέση ευθύνης, δεν γνώριζες και συνέβαιναν πράξεις, στην καλύτερη περίπτωση παρενόχλησης προς μαθητές, στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και πράγματα πολύ χειρότερα, και εσύ δεν φρόντισες αυτές οι καταγγελίες να πάρουν το δρόμο μιας διερεύνησης που να οδηγήσει στο να σταματήσουν να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Αυτό λένε. Όταν λένε μας εξοργίζουν οι ισχυρισμοί ότι δεν έγινε τίποτε αντιληπτό, λένε ότι αυτά τα πράγματα τα ήταν γνωστά. Και με το να λες εσύ ότι στην πραγματικότητα θα περάσετε ένας-ένας από τον εισαγγελέα για να δούμε ποιον εννοείται, είναι κάτι το οποίο δεν δίνει την εικόνα ότι έχεις πρώτα απ' όλα στο μυαλό σου να προστατεύσεις με ευαισθησία τα τραυματισμένα άτομα που έχουν βγει από το σχολείο στο οποίο ήσουν πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα λείπει το υπόλοιπο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλο αυτό. Εγώ το λέω και στον κόσμο, νομίζω ότι η ανακοίνωση βγήκε μέσα σε νεύρα και σε, να πω, σε πανικό. Δεν θα πω σε πανικό προφανώς. Αλλά βγήκε, είναι κάπως πρόχει. Το πρώτο κείμενο ήταν κάπως καλογραμμένο, ήταν εκτενές και τέτοια, μια προσπάθεια να σβήσει το θέμα εντελώς και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το Αρσάκιο. Δεν έχει πάει καλά αυτό. Πρώτον, όποιος αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι είναι συγκεκριμένες οι αναφορές και όχι γενικολόγες και αόριστες, μετά εγώ θα κάνω κάτι. Μετά ο εισαγγελέας θα σε υποχρεώσει να κάνεις κάτι. Δεν είναι μετά θα κάνω κάτι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι γενικά ότι σ' αρέσει σε αυτό το. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει μάθει. Αλλά δεν πάει ακριβώς έτσι. Μετά θα κάνω αν ο εισαγγελέας το κρίνει. Είναι το ίδιο που λέγαμε και με θα τη Μενδώνη. Σε υποχρέωνε. Είναι το ίδιο που λέγαμε και με τη Μενδώνη. Που λέει μα δεν ήξερα και τη λένε καλή μου γυναίκα. Γι' αυτό σου λέμε ότι είναι μόνο πολιτική η ευθύνη. Επειδή δεν ήξερε τι σου γινόταν. υπάρχει αυτή η επιοίκεια απέναντί σου και σε κατηγορούν μόνο ότι θα έπρεπε να αναλάβεις την πολιτική ευθύνη, επειδή δεν ήξερες τι σου γινόταν και επειδή συνέβαιναν αυτά τα πράγματα κάτω από τη μύτη σου. Και το ίδιο λέμε και τώρα με τον Παμπινιώτη. Προφανώς. Αν πάνε στον εισαγγελέα, μετά αυτό παίρνει μια. Μετά κινητοποιείται μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται ούτε από τις ανακοινώσεις, ούτε από το τι θα γράψεις στο Facebook, ούτε από το πώς είναι οργανισμοί στους οποίους προεδρεύεις. Το ζήτημα είναι μέχρι τότε να υπάρχει, και προσέξτε, μιλάμε το κίνημα του MeToo επειδή αφορά πρώτον και πράξεις οι οποίες δεν είναι ποινικώς κολάσιμες, και αφορά επίσης πράξεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν παραγραφεί, αφορά τελικά και πράξεις στις οποίες θα πρέπει τα θύματα να έχουν τον χώρο να μιλήσουν, προκειμένου οι κακοποιητές να χάσουν αυτό το έδαφος. Τραβάει ο ένας από τη μία, τραβάει ο άλλος από την άλλη, τη διελκυστίνδα, θα χρειαστεί να κάτσει αυτή η ισορροπία σε ένα διαφορετικό σημείο όπου θα χάσει χώρο ο κακοποιητής, τον οποίον χώρο θα το κερδίσει το θύμα. Ζητάμε δηλαδή να υπάρχει ένα πεδίο σιωπής για την ανέδεια των ανθρώπων που κακοποιούν χωρίς να φοβούνται, και να ανοιχτεί ένας χώρος μέσα στον οποίο θα μπορέσουν να μιλήσουν, να εκφραστούν, να φύγει αυτό το βάρος από πάνω τους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Αυτό ζητάμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει κάποιος ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση. Να δείξει δηλαδή ότι υπάρχει η μέρημνα προκειμένου οι τραυματισμένοι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία, φροντίδα, και να ξέρουν ότι θα έχουν στο πλευρό τους τους καθηγητές τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά που γίνονται. Ο Θέμης ο Πανταζάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει αρκετές φορές στο The Press Project. Είναι ένας αρθρογράφος πάρα πολύ αξιόλογος, με σοβαρές επιστημονικές περγαμηνές. Και επίσης έχει περάσει μια χρονιά από το Αρσάκιο. Και έτσι όπως το περιγράφει, πάλι καλά ο άνθρωπος που έκατσε μόνο μια χρονιά, ή δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν συνέχισε, αλλά όπως το περιγράφει δεν είναι και περίεργο. Λέει ότι είχαν πετάξει ένα παιδί από τον πρώτο όροφο. Είχε σπάσει τα πλευρά του. Δύο. Γίνει δύο φορές και το συγκράτησα. Το περιγράφει δύο φορές. Περιγράφει ότι μία φορά δεν έγινε τίποτα. Και τη δεύτερη συγκλήθηκε, λέει, ένα συμβούλιο γονέων καθηγητών παροδία που όλοι λέγανε για το πόσο κύρος έχει το Αρσάκιο. Αυτό είναι δύο ξεχωριστά περιστατικά, δηλαδή. Που, α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πετάνε παιδιά από τον πρώτο όροφο. Γενικά είναι. Λοιπόν, ναι. Και λέει ότι στις περιπτώσεις όπου αντιμετώπιζε κανείς τους τραμπούκους του σχολείου και πήγαινε να ζητήσει το δίκαιο του, η αντιμετώπιση ήταν κάτι του στυλ. Μήπως σου χρειαζόταν, μήπως το θέλες το ξύλο σου. Γιατί? Διότι αυτό το στυλ των τραμπούκων ήταν στην πραγματικότητα η αποτύπωση της ισχύος που μετέφεραν οι γονείς τους και της άποψης που είχε το σχολείο για αυτήν την ισχύ. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, να μην το επιτρέπει κανείς σε ένα σχολείο. Εγώ δεν έχω πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Είμαι ένα απλό λαϊκό παιδί από την Κοκκινιά. Ο Θάνος εδώ πέρα, ναι, που είναι μπουρζουάς, θα μας τα πει αυτά. Θα ξαναρχίσει το chat να προσπαθούν να το μαντέψουν. Θα ξαναμπούμε στην ίδια κουβέντα. Ναι. Λέω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να φροντίζει κανείς ώστε να υπάρξει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο αδύναμος θα νιώθει προστατευμένος. Αυτό είναι το να μην είναι ζούγκλα το περιβάλλον που φτιάχνεις για τους μαθητές σου. Αλλιώς είναι μια ζούγκλα σαν την υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή. Μην κατηγορούμε μόνο τα σχολεία. Έτσι είναι ο κόσμος μας. Άμα είσαι δυνατός της καπουλάρης, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε και να εξακολουθήσεις να πας εκδρομές στην πανέμορφη Μύκονο. Έτσι είναι ο κόσμος μας. Αλλά όταν είναι έτσι, είναι αειδιαστικός. Όποιος δεν φροντίζει προκειμένου να μην είναι έτσι, είναι μέρος αυτής της απείλας. Και αν είσαι και εκπαιδευτικός και έχεις απέναντί σου παιδιά τα οποία τραυματίζεις εισάγοντάς τα με το πιο βίαιο τρόπο σε αυτή την κουλτούρα, ότι φιλαράκο θα ανέχεσαι ό,τι γουστάρουν οι δυνατότεροι σου, εντάξει, τότε δεν είναι και για να πούμε μπράβο. Ναι, έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για το σχολιάστε και στο chat, έχει ανέβει στο The Press Project, για τις καταγγελίες. Έχουμε το μεταξύ αναλογικά το ίδιο πράγμα που συνέβη με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι. έχουμε πρακτικά το ίδιο πρόσωπο, αν και διευκρινίζεται πολλές φορές στους αποφύτους ότι μιλάνε για παραπάνω από ένα πρόσωπα, και έχουμε μία καταγγελία της μαθήτριας που δημοσιεύεται στο 2020 MAG, έχουμε το σούσουρο στα social και την αναφορά του Προέδρου και όλο αυτό, τύπου τι κάνει, Μπομπινιώτης για τη σιωπά και λοιπά. Την πρώτη απάντηση ανάλογη του προσωπικών λόγων και γενικά ξεφορτωθείτε μας με αυτό το θέμα, και έχει τη θεσμική κίνηση και μετά με καθυστέρηση πάλι αναγκάζεται ο φορέας, όπως αναγκάστηκε η Λίνα Μενδώνη, να προσφύγει στον εισαγγελέα με τις καταγγελίες και χωρίς κανένα άλλο μέτρο. Γιατί οι απόφοιτοι, οι 285, τώρα μπορούμε να λέμε 287, ας πούμε, προσθέθηκαν δύο που έγραψαν επώνυμα, είναι ο Πανταζάκος και είναι και μια μαρτυρία στο Facebook του Νίκου Βασιλιάδη. Έχει γράψει με το όνομά του, δεν λέω κάτι παράλογο, που λέει είμαι ο νούμερο 286, είναι από τα Αρσάκια της Αθήνας. Οι απόφοιτοι στην επιστολή τους δεν λένε μόνο διερευνήστε στη δικαιοσύνη και έχετε ευθύνη, λένε και, λένε τα λογικά που λέγαμε την Δευτέρα, ας πούμε, να αναλάβουν οι αρμόδιοι την ευθύνη που τους αναλογεί με την οριστική απομάκρυνση των καθηγητών εκείνων που συστηματικά εκμεταλλεύτηκαν και προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια των μαθητών μαθητριών με την αντιδεοντολογική τους συμπεριφορά, αν ασκούν ακόμα το εκπαιδευτικό λειτουργήμα στα Αρσάκια σχολεία. Εδώ είναι που λες, παιδιά, να αποδειχθεί κάτι. Ωραία. Σύστημα ανώνυμης αναφοράς περιστατικών προσβάλλουν την προσωπικότητα, γενετήσια αξιοπρέπεια κλπ. Κλπ. Κλπ. Και να τεθεί σε εφαρμογή κώδικας διοντολογίας. Το αυτονόητο, ξέρω εγώ, η αυτονόητη πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει πάρει ο πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής. Μέχρι και ο Μητσοτάκης το έκανε που μας είπε για το MeToo.gov μετά από ένα μήνα και δεν ξέρω εγώ τι. Το κάναν από μόνοι τους οι σπουδαστές σπουδάστες στο Εθνικό Θέατρο, στην Άνωτα της Σχολή Καλών Τεχνών. Ολόκληρος Μπαμπινιώτης δεν το υποσχέθηκε αυτό το πράγμα. Και το σχολείο να ερευνήσει και να συμβάλλει μαζί με και κάθαρση. Αυτά. Οι πρωτοβουλίες στο εσωτερικό, δηλαδή μια εσωτερική έρευνα κλπ. Και ένα ανώνυμο σύστημα καταγραφής, θα υπάρχει προστασία, ρε παιδί μου. Να ξέρει, όποιος απόφυτος πάει και καταγγείλει, ότι θα έχει την προστασία του Γιώργου του Μπομπινιώτη. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάμε. Δεν είμαστε τόσο πια εχθροί της αριστείας. Λέμε αριστεία που και που να αναλαμβάνει μια ευθύνη. Να μην είναι απλά, δεν ξέρω, ένα στέμα αριστείας που απονέμει ο ένας τον άλλον, ότι εσύ είσαι άριστος και εγώ είμαι άριστος και άσε τώρα τους μέτριους να φωνάζουνε. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το συναντάμε σε κάθε επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι η αριστεία είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουμε εδώ πέρα. Η αριστεία είναι η χυδαιότητα του προνομίου. Αυτό είναι στην πραγματικότητα και για την κυβέρνησή μας δηλαδή. Αυτό είναι. Τι είναι δηλαδή? Σιγά τους εγκεφάλους που έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Σιγά τις ιδιοφυΐες, σιγά τις διάνοιες. Τι είναι? Λίγο από παλιά δεξιά, κάτι κομματόσκυλα εκεί πέρα, κάτι πρώην αφισοκολλητές και μαζί οι παρέες των καλών σχολείων και των καλών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό τώρα ναι, δεν απατάται κανείς πιστεύοντας ότι αυτό που περιγράφουμε εδώ πέρα είναι κάποιο σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων, ικανοτήτων, διάνοιας. Σιγά το αστροπελέκι τώρα, την Κεραμαίος δηλαδή, πραγματικά σιγά τον άνθρωπο με τις ιδιαίτερες ικανότητες. Δεν είναι. Νομίζω ότι αν πάρουμε έναν νέο τους υπουργούς δεν θα έχουμε πολύ, πολύ διαφορετική εικόνα. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω ότι ο μύθος της αριστείας είναι ότι επιλέγονται οι καταλληλότεροι, οι καλύτεροι, με τα καλύτερα βιογραφικά. Καταρχάς, εντάξει τώρα, η βασική θεμελιώδης αναφορά για κάθε περίπτωση που κάποιος επικαλείται το επιχείρημα της αριστείας είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος τελείως ανίκανος. Δεν είναι πολύ να το λέει κανείς αυτό. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνιακά κάνει γκάφες κάθε φορά που μιλάει, χωρίς ποτέ να τον έχει πιέσει κανένας, χωρίς ποτέ να έχει μιλήσει σε εχθρικούς δημοσιογράφους, χωρίς να του έχουν απευθύνει μία σοβαρή ερώτηση. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη διαχείριση, αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε σε πανδημία και το μόνο που κάνει είναι να ψεύδεται για τα εμβόλια. Αυτό κάνουμε για την πανδημία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. κοροϊδευόμαστε στα μούτρα σε σχέση με το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Και λέμε ότι έχουμε εμβολιάσει, κοντεύουμε το εκατομμύριο, να έχουμε εμβολιάσει 25.000 ανθρώπους. Αυτή είναι. Έχουμε επέτειο όμως σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για την επέτειο ή να πούμε μετά το. Χρόνια πολλά! Να ζήσεις κορονοϊούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό. Σαν σήμερα λοιπόν το λέμε αυτό, γιατί βρέθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου του 2020. Ο Βασίλης ο Κικίλιας έκανε ένα tweet που θα έπρεπε να μείνει στην ιστορία. Νομίζω μένει στην ιστορία, έχει γίνει viral σήμερα. Ναι. Βρέθηκε το, εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Θανώ, επειδή μετά θα αλλάξουμε το θέμα, βλέπω εδώ ένα μήνυμα στο chat που λέει πουντοπούντα. Πακάκου, καλέ, κοίτα πόσο ιδιωτικόπεδα έχει το chat του The Press Project. Ελπίζω να πληρώνετε γερή συνδρομή εσείς οι φραγκάτοι. Λοιπόν, και με αυτό. Με βρήκανε πάντως. Με βρήκανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε διάλειμμα. Σας αφήνουμε για λίγα λεπτά να κάνετε την συνδρομή σας. Τόσα λεφτά έχετε. Να σκεφτείτε πόσο καλά προετοιμασμένοι ήμασταν πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Ξυλωθείτε. Κάντε συνδρομή στο The Press Project. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. chips and three cool cats did three big flips for three cool chicks. Up popped the first cool cat. He said, "Man, look at that man. Do you see what I see? I want the middle chick. I want that little chick. Hey, man, say one chick for me." Επιστρέφουμε, ακούτε το thepressproject.gr, την Pharma των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Που είχαμε εμείς, στα χρόνια πολλά για τον κορονοϊό. Ένας χρόνος, Κωνσταντίνε, από το πρώτο κρούσμα. Ξεκινάνε. Μπορώ να πω κάτι ακόμα. Συγκίνησε. Τι. Να πω κάτι ακόμα. Τι. Λίγο. Τι. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει λιγάκι τι γίνεται με το, όχι μόνο με το Αρσάκιο, και με το Αρσάκιο και με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι γίνεται. Είναι κάπως ενοχλητικό το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο. Τα social media, τα site που γράφουν ότι τους έρχεται χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Είναι πολύ ενοχλητικό. Σας καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο μέλλον, αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας μικρός πόλεμος επικοινωνιακός. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, ότι διεξάγεται ένας μικρός πόλεμος επικοινωνίας και ο καθένας τον κάνει με τα όπλα του. Εμείς έχουμε το διαδίκτυο και μας ενδιαφέρει σε αυτή την ιστορία, μας ενδιαφέρει σε επίπεδο υπαρξιακό, έτσι έχει νόημα να υπάρχουμε. Μας ενδιαφέρει να ακούγεται ο λόγος των θυμάτων, ο λόγος αυτών που δεν έχουν δύναμη στα χέρια τους. Και αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει το The Press Project. Μην το θεωρείτε αυτονόητο αυτό. Λοιπόν, πάμε. Χρόνια πολλά στον κορονοϊό μας, το είπαμε. Ένας χρόνος, έχουν ξεκινήσει, ξεκινάνε τώρα οι επέτειοι. Δηλαδή, μετά θα φτάσουμε στην επέτειο όταν κλείσανε η εστίαση. Όταν η επέτειος πρώτης καραντίνας. Πώς είναι, 17-18 Μαρτίου είναι η πρώτη καραντίνα. Βοηθήστε λίγο. Το πρώτο διάγγελμα Μητσοτάκη, οι συμπολίτες μου, το πρώτο συμπολίτες μου. Εγώ το πρώτο συμπολίτες μου θα το γιορτάσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αναφορά συμπολίτες μου. Είναι και αυτό που ζούμε και στον ίδιο κόσμο, ρε παιδί, είμαστε όλοι συμπολίτες. Εμείς και ο Μητσοτάκης, εμείς με το SMS και αυτό στην Ικαρία. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι έχει νόημα αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με την καραντίνα? Δεν έχει. Θανώ. Το λέω ντροπαλά έτσι. Αυτό Θανώ, που δεν έχει. Okay. Δεν έχει. Είναι τρέλα. Αυτό που γίνεται με την καραντίνα είναι αυτό που λέγανε οι ψεκασμένοι της πρώτης καραντίνας είχαν δίκιο. Μπράβο παιδιά, το καταλάβατε νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται τώρα, ρε εσύ. Εντάξει. Χάρη το λόγο λέγοντας ότι είχαν δίκιο και το καταλάβανε νωρίτερα. Θεωρώ λογική τη στάση που κρατήσαμε στην πρώτη καραντίνα. Mm-hmm. Δεν ήταν σαφές το τι πρέπει να κάνουμε. Φαινόταν σαν μια λύση πρόσκαιρη, η οποία φάνηκε κιόλας να λειτουργεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν έχει mm-hmm. κανένα νόημα. Κανένα. Δεν κάνουμε τίποτε. Yeah. Δεν κάνουμε τίποτε. Είμαστε μήνες. Πόσο καιρό είμαστε σε καραντίνα τώρα, Θάνο? 8 Νοεμβρίου ήταν το δικό μας, που ήταν λίγο νωρίτερα η Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματα μετράμε, σωστά? Που επέστρεψαν τα μηνύματα, ναι. Πριν ήταν το προηγούμενο κλειστά μαγαζιά, σταδιακά με μάσκα. Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Είμαστε τα 3,5 μήνες δηλαδή. Ναι, ωραία. Πάμε για 4. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί. Και όταν κάτι δεν λειτουργεί και λες δεν λειτουργεί, οπότε να το κάνω κι άλλο, θα πρέπει να αναζητήσουμε για ποιο λόγο το κάνεις. Και προφανώς ο ένας λόγος είναι το να υποκρίνεσαι ότι κάνεις κάτι και όχι τίποτε. Το καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι και κάτι ακόμα. Ότι την ίδια στιγμή μπορείς να βαράς διαδηλωτές όποτε σου κατέβει και να υπάρχει ένα κλίμα τρομοκράτησης της κοινωνίας, η οποία θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικό να περιμένει να πάρει άδεια για να αναπνεύσει. Αυτό γίνεται. Όταν λέμε ότι ξαναγεμίζουν οι ΜΕΘ με lockdown, αυτό δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, δεν βγάζει νόημα. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό που γράφει ο κόσμος κοροϊδευτικά και λέει τελικά δεν έπιασε το 6, μήπως να το κάνουμε 6 παρατέταρτο, αυτό είναι κάτι το οποίο ζητάει αγωνιωδώς απαντήσεις. Εντάξει, έχει μπει τώρα στη μέση το ότι προσπαθούν δε και καλά να σκοτώσουν τον Κουφοντίνα και ότι έχουν δικούς τους ανθρώπους που κατηγορούνται ότι βιάζουν παιδάκια. Οπότε είναι αδύνατο να συζητήσεις για την πανδημία κατά από αυτές τις συνθήκες. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια αυτή είναι. Ότι αυτό που γίνεται με την πανδημία δεν έχει καμία λογική. Έπρεπε να καταλαβαίνουμε. Το λέμε από την αρχή. Έπρεπε να καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Είμαστε με το μέρος της επιστήμης, είμαστε καλόπιστοι. Βάλαμε στην άκρη πολιτικές διαφωνίες λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πειθαρχήσουμε σε κάτι το οποίο επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες και όχι ο Χαρδαλιάς. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται δεν έχει κανένα νόημα. Δεν δουλεύει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Δεν δουλεύει. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε. Πόσο καιρό θα το συνεχίσουμε, μα δεν δουλεύει? Αφού δεν πιάνει αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Εκτός αν αυτό που επιδιώκεται είναι κάτι στο οποίο δουλεύει. Εντάξει, αυτό είναι το άλλο σενάριο. Δηλαδή ότι δεν δουλεύει αν ήθελες να αντιμετωπίσεις τον κορονοϊό. Αν ήθελες να κρατάς τον κόσμο μέσα και να τον κοπανάς και να περνάς νομοσχέδια, δουλεύει. Παγκόσμια μέρα δεν σας φέραμε κανέναν ιό, κανέναν κορονοϊό, σας φέραμε ευλογία από τα αεροσόλυμα. Το πρώτο κρούσμα ήταν. Δεν ήταν αεροσόλυμα το πρώτο κρούσμα. Το πρώτο κρούσμα δεν ήταν από Ιταλία. Που εντοπίστηκε, δεν ξέρουμε τώρα ποιο ήταν το πρώτο. Κάπου εκεί ανάμεσα. Εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο και προσκυνητές από ναι, το Μιλάνο. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Πλέον νομίζω ότι. Καλά, με αυτά που συμβαίνουν όλο και λιγότερο ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει. Δυστυχώς, αλλά ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, νομίζω, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και το άλλο έχει μείνει ως κανονικότητα. Δεν θα το πάω στο συνηθίσαμε το 9, συνηθίσαμε το 6 κλπ. Συνεχίζουμε να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Και Αθηνά Λινού τις προάλλες έλεγε δεν υπάρχουν στοιχεία. Πάλι το ίδιο. Νομίζω το παράδειγμα της εκτόξευσης των κρουσμάτων στα 2000 είναι το ενδεικτικό. Δεν κάναμε τεστ 10 μέρες. Και βλέπαμε και 800, 900, 700. Βοηθάει το lockdown. Κάνουμε μια φορά τεστ κανονικά. Πάρ το διχίαρο στο κεφάλι. Νομίζω ότι και οι επιστήμονες που έχουν μειώσει πολύ τις εμφανίσεις τους, ήταν τότε, δεν ξέρω αν μπήκε χέρι και λοιπά, αλλά ήταν ένα ζήτημα και αγανάκτησης κόσμου, αλλά από ό,τι φαίνεται και κάποιας δυσαρέσκειας πολιτικής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε φύγει από τις εποχές που έβγαινε ο Σύψας σε κάθε κανάλι και ο Βατόπουλος και λέγανε τη φοβερή ιδέα που τους ήρθε στο μυαλό σήμερα και μπερδευόταν ο κόσμος. Τουλάχιστον έχει δοθεί χώρος για ένα διάστημα, δόθηκε στα θύματα, μετά δόθηκε στον Γκούγια. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει αυτό το διάστημα και νομίζω ότι πλέον δεν έχουν και κάτι να πούνε. Υπάρχει μια ομολογία αποτυχίας έτσι άρρητη, ρε παιδί μου, ότι okay, περιμένουμε να περάσει καιρός, να έρθουν τα εμβόλια που τα μετράμε με λαθροχειρία το πόσοι εμβολιασμένοι είναι και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί όταν. Τι να πει και εσύ, έχουν φτάσει στο σημείο οι Παπαθεοδόροι, ξέρω εγώ, να λέει για το σπίτι. Για τη διασπορά μες στο σπίτι. Παιδιά, είμαστε σε καραντίνα. Άμα δεν μπορεί να. Άμα όλο το τέτοιο είναι τι θα κλείσω, φτάνει σε ένα σημείο. Και... Πρέπει να κλείσουμε και τα σπίτια, Θάνο. Θα μας κλείσουν το σπίτι, ρε. Θα μας κλείσουν τα σπίτια. Ναι, ότι άμα είναι. Τι μπορώ να κλείσω εκτός από το να ελέγξω τους χώρους εργασίας, ας πούμε, που τους αφήνω έτσι. Και κατ' επέκταση και τα μιμιμι. Δεν μένει κάτι άλλο σε λίγο. Α, πάμε την απαγόρευση, θα το συζητήσουμε. Μήπως το 9 είναι βαρύ, μήπως είναι υπερβολικά χαλαρό το 9 το βράδυ. Να το πάμε 6 κανονικά, γιατί τα Σαββατοκύριακα πώς είναι 6. Να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Δεν λέω, μπορεί να πιάσει. Να δούμε τι. Καλά, και αυτό με τις σκέψεις. Πάλι εκνευριστικό είναι τώρα. Δεν θέλουμε να ακούμε τις σκέψεις σας, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν κάνουμε brainstorming από την τηλεόραση. Τον κακό σας στον καιρό. Μαζευτείτε, πείτε τα και πείτε μόνο σοβαρές, πείτε αποφάσεις. Mm-hmm. Μην μας λέτε τι σκεφτήκατε, δεν μας ενδιαφέρει. Θάνο, μου επιτρέπεις να απαντήσω σε ένα σχόλιο που είναι για ένα ελαφρώς άσχετο ζήτημα, αλλά το οποίο γνωρίζω ότι σε απασχολεί και μετά μπορούμε να επαναφέρουμε. Παρακαλώ. Δημήτρης, το ακούω αυτό που λες, Κωνσταντίνα, αλλά το διαδίκτυο δεν είναι το Facebook, η Google, το Twitter, το Instagram κτλ. Θάνο, μπορείς να με ακούσεις ψύχρεμα, σε παρακαλώ, και να μην κάνεις έτσι τα μούτρα σου. Ναι. Επιμένετε να παρεμβαίνετε αποκλειστικά στο γήπεδο του αντιπάλου. Δεν υπάρχετε πουθενά στα ελεύθερα κοινοτικά δίκτυα. Όταν θα σταματήσουν να σας παίζουν οι γκαφάμ, φοβάμαι ότι θα χάσετε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Μας έχει ενημερώσει ο Δημήτρης, μας έχει προειδοποιήσει, αλλά εμείς τίποτα. Αγοράζουμε αγρόν. Θέλεις να απαντήσεις ή να απαντήσω εγώ? Πρώτον, υπάρχει μία κίνηση που κάνουμε για να απαντήσουμε σοβαρά. Ώστε θα όχι απαντήσει, σε... Θα απαντήσει ψύχρεμα τώρα και θα μου το χαλάσει. Όχι σε άλλα. Όχι σε άλλα εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα. Αλλά μια φάση απεμπλοκής από το Facebook, αν γίνεται, ή τουλάχιστον στο επίπεδο του newsletter, παιδί μου, μια πιο τακτική. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ας πούμε, και το απεμπλοκή είναι βαρύ. Δεύτερον, είναι ένα. Έχει πολύ κόσμο το Facebook. Θα εκνευριστεί τώρα, θα εκνευριστεί. Το βλέπω, το κρατάω. Το Facebook, το Twitter και το Instagram, που ούτε καν στο Instagram δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουν πολύ κόσμο. Επομένως, πρέπει να βρισκόμαστε εκεί που έχει κόσμο. Δεν θα πάμε πρώτα εμείς στα ελεύθερα μέσα και μετά θα περιμένουμε τον άλλο να έρθει να μας βρει εκεί πέρα. Όπως επίσης, δεν έχουμε και τα άτομα, ξέρω εγώ, που θα πρέπει κάθε άρθρο να το ποστάρουν σε κάθε κοινωνικό μέσο που υπάρχει. Είναι πολύ καλό αυτό περί απεμπλοκής από το Facebook κλπ. Αλλά δεν είναι πολύ καλό. Δεν είναι πολύ καλό. Οι φίλοι που μας το λένε αυτό μας προτείνουν μέσα στα οποία είναι άλλοι τρεις φίλοι τους μαζί μέσα. Και καταλαβαίνω ότι και εμείς έχουμε την ευθύνη σταδιακά να εκπαιδεύουμε τον κόσμο, πρώτα να εκπαιδευτούμε εμείς και μετά να εκπαιδεύουμε τον κόσμο να απεξαρτηθεί από τους κολοσσούς αυτούς. Αυτή τη στιγμή, όταν δεν κάνεις το χόμπι σου αλλά πρέπει να απευθυνθείς στον κόσμο, είναι γελίο να απουσιάζεις από τις πλατφόρμες στις οποίες κατά πλειοψηφία βρίσκεται ο κόσμος. Όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Μη μας κουνάτε το δάχτυλο γι' αυτό. Πραγματικά έχουμε πλήρη συνείδηση ότι το παιχνίδι εδώ πέρα είναι... το πεδίο είναι ναρκοθετημένο και από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να... χαθεί η πρόσβαση αυτή. Δεν μας το λέτε εσείς πρώτη φορά. Το ξέρουμε και γι' αυτό και σας λέμε ότι κάνουμε κάποιες προσπάθειες προκειμένου να έχουμε αμεσότερη επαφή με τους αναγνώστες μας. Μας απασχολεί αυτό. Αλλά θα ήμασταν τρελοί και ηλίθιοι αν ήμασταν μέσω ενημέρωσης το οποίο δεν βρισκόταν παρόν εκεί που είναι ο κόσμος που το διαβάζει. Είναι, πώς να σας το πω τώρα, είναι αφέλεια αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για το πώς θα επικοινωνήσουμε με τους 400 ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποιο εναλλακτικό μέσο. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε στην επικαιρότητα. Προφανώς μας απασχολεί το να έχουμε χτίσει έναν τρόπο λειτουργίας που να μας επιτρέπει να υπάρξουμε και μόλις το Facebook αλλάξει μία ρύθμιση και ξαφνικά μειωθεί κατά 80% η επισκεψιμότητα που μας δίνει. Βεβαίως και πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχει νόημα να μας προτείνετε να πάμε στην πλατφόρμα που είστε με τους φίλους σας, γιατί δεν την ξέρει κανένας. Εμείς να την μάθουμε, να την ξέρουμε, να έχουμε μια εικόνα του ποιοι θα είναι αυτοί οι τρόποι της απεπλοκής, αλλά δεν μπορούμε προφανώς να λείπουμε από το πεδίο στο οποίο παίζεται το παιχνίδι της ενημέρωσης, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι, πώς να σας το πω, είναι μια κεντρικότητα που αν είσαι άτομο μπορείς να την υιοθετήσεις ως ατομική κεντρικότητα και να πεις «Α, εγώ δεν έχω Facebook», για μας είναι αστείο. Είναι αστείο, πώς να το κάνουμε. Και ξαναλέω, χωρίς να υποτιμούμε καθόλου το ενδεχόμενο οι πλατφόρμες αυτές αλλάζοντας πολιτική να δυσκολέψουν πολύ περισσότερο τα πράγματα για μας. Καθόλου δεν το υποτιμούμε αυτό το ενδεχόμενο. Απλώς αυτό που ως ατομική εκεντρικότητα είναι κάτι ανεκτό, για μας ως ενημερωτικό μέσο είναι κάτι αδιανόητο. Δεν έχει νόημα να το κάνεις δηλαδή. Γράφει ο εγώ, επίσης δεν έχει αποτέλεσμα να πάμε ένα παρεάκι σε ένα εναλλακτικό social και να φωνάζουμε μεταξύ μας. Θέλουμε και την άλλη πλευρά στον ίδιο χώρο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Δεν το ανέφερα πριν. Είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που ανέφερα με τα ποσταρίσματα. Και δεν είναι το ίδιο με το να ποστάρεις, ξέρω εγώ, παράλληλα σε πλατφόρμες και αν υπάρχει εφαρμογή. Δεν γίνονται όλα. Και έχει να κάνει με την αυπήχηση, με αλγορίθμους, με το, ας πούμε. Άλλες ανάγκες έχει το Instagram, άλλες ανάγκες έχει το Facebook. Δεν είναι τόσο απλό να βρούμε μια εφαρμογή και να πατάμε ένα κουμπί. Είναι πράγματα που τα προσέχουμε και ας μην φαίνεται. Το ότι θες και την άλλη πλευρά, όποια και είναι η άλλη πλευρά, προφανώς ισχύει. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που έχουμε αυτή τη διάδραση στα social media. Και ένας από τους λόγους είναι και αυτός, ότι δεν γίνεται να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι εντάξει, γίνεται μια εκδήλωση, τα λέμε μεταξύ μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι πάντα ισχύει το τα λέμε μεταξύ μας. Έχω και κάποια παραδείγματα, τέλος πάντων, που μου έχουν συμβεί. Αυτό είναι βασικότατο όταν κάνεις μια δημόσια συζήτηση να την κάνεις και με κάποιον που διαφωνείς. Να διαφωνήσεις κόσμια. Παιδιά, τώρα δεν είναι ότι θα ανοίξουμε κουβέντα κάτω από το άρθρο, ρε παιδί μου, αλλά εμείς να πούμε κάτι, ο άλλος να έχει την άποψή του και εκείνη τη στιγμή διαβάζοντας κάτι που λέμε εμείς. Όπως εμείς διαβάζουμε κάποια άλλα μέσα, αναρτήσεις, ξέρω εγώ, που μπορεί να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε. Είμαστε μέσω ενημέρωσης, δεν είμαστε παρέα που απευθύνεται στους φίλους της. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Μην θυμώνετε, μην μας γράφετε ότι δεν σε ειρωνευόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά λέγονται καλόπιστα. Απλώς αυτά λέγονται, επαναλαμβάνονται καλόπιστα πάντοτε από ανθρώπους που τα λένε με καλές προθέσεις. Είναι γεμάτη συγκατάβαση για την άγνοιά μας και εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι που το παίζουμε στα δάχτυλα. Απλώς εξηγώ ότι όσες φορές έχουν προσπαθήσει φίλοι και καλόπιστα, ξαναλέω, να μου εξηγήσουν τι κακό που είναι που είμαστε εδώ, έχω την εντύπωση ότι δεν μιλάνε για ενημερωτικό μέσο. Δεν απευθυνόμαστε σε 5 φίλους μας, ρε παιδιά. Αυτό θα χρειαστεί να το κατανοήσετε. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν πρόκειται για το ότι στο σπίτι σου δεν θέλεις να βάλεις καφέ που δεν προέρχεται από fair trade, ας πούμε, διαδρομές, και παίρνεις τον άλλο καφέ και λες εντάξει, δεν έχει το ίδιο marketing αλλά είναι πολύ καλός και δεν έχουν βασανιστεί παιδιά. Εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρξει ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο ότι πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις προκειμένου το The Press Project να μπορεί να υπάρξει και όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες και θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο, πράγμα το οποίο είναι λογικό και έχετε δίκιο να το επισημαίνετε, και ταυτοχρόνως επειδή είναι ενημερωτικό μέσο και δεν απευθυνόμαστε σε μια παρέα ομοειδεατών, δεν μπορούμε να αποσιάζουμε από το πεδίο στο οποίο παίζεται η ενημέρωση. Αυτό τώρα τι να πω, πραγματικά το λέω και μπορείτε να θυμώνετε, να με εκτίρετε για την άγνοιά μου, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως έτσι και εγώ δεν έχω καταφέρει να πιστώ για το αντίθετο. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα προφανώς που το αναφέρουμε κάθε μέρα, της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουβοντίνα. Έχουμε πυκνές εξελίξεις στο ζήτημα με παρεμβάσεις φορέων. Τοποθετήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απλά ένας φορέας που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να μειώνουμε αυτό. Δεν κάποια ΜΚΟ ή ακόμα και με διεθνή ακτινοβολία, είναι αρμόδιο όργανο της πολιτείας για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μου πεις τώρα, κολλάς σε τυπικούρες. Εντάξει, νομίζω δεν την απαρτίζουν και άνθρωποι με λίγες περγαμηνές και έτσι το κύρος στο Διοικητικό Συμβούλιο που έβγαλε την ομόφωνη ανακοίνωση. Είναι στα σημαντικά. Και υπάρχουν και κινητοποιήσεις δικηγόρων που πήγανε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σήμερα, αντιπροσωπεία δικηγόρων, ζητώντας του να παρέμβει στα πλαίσια του νόμου για το θέμα της απεργίας πείνας, και αύριο θα υπάρχει και κινητοποίηση των δικηγόρων από αυτούς που υπογράφουν το ψήφισμα. Είναι πάνω από 1000 δικηγόροι και νομικοί επιστήμονες και άνθρωποι που έχετε καταλάβει και νόμοι, που εκτιμούμε σε όλους αυτούς, δηλαδή στην αντιπροσωπεία. Σήμερα ήταν 5 δικηγόροι: Αλέκα Ζορμπαλά, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης, Δημήτρης Αραφιανός, Θόδωρος Σημεωνίδης. Νομίζω είναι όλοι στη Χρυσή Αυγή, έτσι. Όχι, οι τέσσερις. Μη μου βάζεις δύσκολα. Σημεωνίδης ήταν. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν με βάζεις τώρα. Ναι. Είμαι και μια ηλικία. Αυτό. 50 μέρες απεργία πείνας. Έκανε μια δήλωση ο γιατρός του Θοδωρής Δούκος, που είπε ότι μπορεί μέσα σε 2 μέρες να έρθει το μοιραίο. Συνεχίζονται διαδικτυακοί ακτιβισμοί. Χθες ήταν σε ρεπορτάζ BBC, CNN, 1-1 και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σήμερα αποφάσισαν να ζητήσουν από την Εκκλησία. Υπάρχει και ένα editorial της Εφημερίδας των Συντακτών που απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Το θέμα είναι ότι τελειώνει ο χρόνος. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δραματική η έκκληση του γιατρού του Δημήτρη Κουφοντίνα, του Θοδωρή Στούκου, που τον είχαμε στην συζήτηση που είχαμε διοργανώσει πριν από... Είναι μία εβδομάδα, είναι, ή δύο εβδομάδες. Η συζήτηση είναι πριν μία εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι που λέμε ότι έχει πυκνώσει ο χρόνος. Ναι, πριν μία εβδομάδα μόνο. Την προηγούμενη Παρασκευή. Λοιπόν, μέρα της Μενδώνη. Έχει περάσει μόνο μια εβδομάδα από τη συνέντευξη τύπου της Μενδώνη επίσης. Μου φαίνεται απίστευτο. Μόνο μια εβδομάδα. Α, ναι. Okay. Ναι. Είναι πολύ δραματική η έκκλησή του. Το να σου λένε ότι ένας άνθρωπος σε 24 ώρα μπορεί να έχει φύγει είναι φρικτό, και είναι φρικτό όταν αυτό δεν το λέει κανείς ως γιατρός, αλλά μιλάει για μια πολιτική απόφαση. Γιατί ξέρετε, αυτό σκεφτόμουν και για τους, και για τους δικούς του, του Κουφοντίνα, ότι σε γενικές γραμμές έχουμε συνηθίσει στην εποχή μας ο θάνατος να είναι μια ιατρική υπόθεση. Περιμένουμε τους γιατρούς να μας ανακοινώσουν τι θα γίνει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ είναι μια περίπτωση που δεν περιμένουμε τους γιατρούς να μας ανακοινώσουν τι θα γίνει με αυτό. Περιμένουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Ιερώνυμο. Περιμένουμε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλαμε με την παρέμβασή τους να κάνουν, να γύρει η πλάστιγγα προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή να παίξουν ένα ρόλο προκειμένου να ξεκολλήσει η κυβέρνηση από αυτό που φαίνεται τώρα ότι είναι μια ηλυμένη απόφαση. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες γνωρίζει και αποδέχεται τον κίνδυνο να πεθάνει ο Κουφοντίνας, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό όχι μόνο δεν την πειράζει, αλλά μάλλον την συμφέρει κιόλας με βάση τους υπολογισμούς τους. Είδαμε και το non-paper που είχε κυκλοφορήσει, που εξηγούσε τι πρέπει να λέμε στους Σιριζέους, γιατί αυτή είναι η αγωνία τους. Τώρα, αν πεθάνει και αν δεν πεθάνει ο Κουφοντίνας, εντάξει. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούν την κομματική τους αντιπαράθεση με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το οποίο ανταγωνίζονται. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι 6 και ένα λεπτό. Μια ερώτηση, γιατί είναι σημαντικό η απάντηση για το γράμμα του νόμου, ότι ο Κορυδαλός λέει, για το ότι ο Κορυδαλός λέει δεν είναι για υποδίκους, δεν μπορεί να καταλάβει σε τι αναφέρονται, λένε απλά νόμος και δεν γράφουν ποιος. Όχι, δεν, Κουρμπάνη, δεν υπάρχει νόμος που να το λέει αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο που λέει ότι πλέον ο Κορυδαλός δεν είναι για καταδίκους, ότι είναι μόνο για υποδίκους ο Κορυδαλός. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι ένα σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής, και όπως το εξηγούσα νομίζω και στην εκδήλωση, υπάρχει τα υπόγεια του Κορυδαλού, η ειδική πτέρυγα για 17 Νοέμβρη. Έχει γίνει μεταγωγή πρώτα απ' όλα. Δεν είναι τρεις διαφορετικές δικαιολογίες. Η μεταγωγή στο Δομοκό, η δικαιολογία είναι για λόγους COVID. Γιόλο. Επίσης, δεν ξέρουμε ακριβώς την πλήρη αιτιολογία, γιατί δεν την ξέρει ούτε ο κρατούμενος. Δεν του έχουν δώσει ούτε τα απαραίτητα έγγραφα που ζήτησε ο συνήγορος του πολίτη. Υπάρχει εδώ το επιχείρημα, δηλαδή το έγραψε και η Νικολάου, ότι άμα ήταν στις φυλακές ανηλίκων και είχε πάει στην Κασαβετία και μετά γυρνούσε, δεν θα μπορούσε να πάει στις φυλακές ανηλίκων, ότι με το ζόρι θα τον βάζαμε ξανά στις φυλακές ανηλίκων αν είχε ενηλικιωθεί. Πρώτον, να γράφεις καλύτερα τον νόμο σου. Δεν έκανες καμία τέτοια πρόβλεψη. Έκανες ένα νόμο και τον έκανες πρόχειρα. Και ήταν και φωτογραφικός. Δεύτερον, δεν προκύπτει από τα χαρτιά που έχει καταθέσει η Νικολάου όσα κατέθεσε το συνήγορο του πολίτη, ότι υπάρχει δήλωση ότι είναι για υποδίκους ο Κορυδαλός. Ναι, λέμε ότι πρακτικά βρίσκονται κατά δίκη εκεί πέρα. Έχει φτιαχτεί πτέρυγα γι' αυτό. Και το παράδειγμα είναι ανόητο και άσχετο, διότι δεν αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι να λέμε τώρα, καθόμαστε και συζητάμε και τι θα γίνει αν. Τι θα γινόταν αν. Είμαστε σε μια περίπτωση που ο Κουφοντίνας έχει, μην πω τώρα αν έχει ενηλικιωθεί και φανεί σαν να το υποβαθμίζω, έχει αλλάξει για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.